nit garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nekk ci ñom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci ñu yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla picci def ñu sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi lañ bëgg ay carotte ay nawé min baqliha wa qisaiha wa fumha wa 'adasiha wa basalha yalla dal lu lañ bëgg legi legi nak loolu yalla wax ma zalamuna toñ ñu ndax ko xamne do togg do dem fenn bu midi joté dal buñ dékké seen loxo rek ne rabbana anzil 'alaina ma'idan minas sama takun lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wasqna wa anta khayrul raziqin buñ ko waxe rek nga seen alman na commencé ñew ak salwa waye dal nak ñu lek bam yag rek ñu ne yalla affaire bi dal doyal nañ ci yalla ne wa leg lu ngeen bëgg lek ñu ne ñambi carotte nawé soble yoy lañ bëgg yalla ne baxna carotte ak ñambi ak soble mom duma ko wacc ci asman su ngeen bëgge carotte fo ngeen bay te bu ngeen bëgge bay fo ngeen genn effect ñu genn dem ci Allah ba nak difa bay nak for am carotte ana man nak salwa lool nak dag na dutu joge asman di wacc mukk yalla ne mu ngok ñu dem bam yag ñu bëggaat alman wa salwa wax allahumma rabb anzil alayna dara xewul yef dina tek legi gis nga ko dama dama day am lu ko noppal lool mu jikki jogi ci loolo ko don noppal bëgg nak lu ko sonal bu ciona bu ñëwé nak mu bëgg del ci noflay ga nak ko deet bo ci xafé am ben yon kay bu ñëwé dutu amaat wama zalamuna yal na to ñun ñu walakin kanu way dañu nekkon yazlimuna don toñ anfusahum sen bop wa isqila lahum fatlikul jamana bañ lan waxe ne len uskunu dekkelen hasil qaryata dekk bi suñu borom tabaaraku ta'ala wax ko ñi nga xamne ñoy banu israël muy benen mbir mu muy waxante ak ñewati dekkelen dekk bi muy baytul maqdis wa kulu minha lakilan ci dekk bi haythu shi'tum fum lan neex wa khulu na ngeen wax nak su ngeen beugé ma jéggelen seen bakkar hitta yalla ñu yalla sibil suñu bakkar lool ngeen di wax hitta bi maana ya allah futta 'anna dhunubana bu ngeen ne yalla ñu jéggul suñu bakkar dal wa dukhulul baba ngeen dugg ci buntu bi sujjadante sujood naghfir lakum dañ leen jéggal qati'atikum seen bakkar manam banu israël amna luñ bëgg fi te nit ñepp mom lañ bëgg moy jéggal la say bakkar rek yalla neul man ñaar rek la leen teural ci ay condition moy ngeen dugg baytul maqdis dekk fi lu leen neex man gëna lek waye su ngeen bëgge ma jéggal leen seen bakkar da ngeen di wax shatta ci bu ngeen dugg ci buntu bi ngeen sujjoot sa nasidu dañu dole nak al muhsinina ña def defin wasat waaw ku ci def bu rafet dina la jéggal say bakkar ba nopi dole la leneen nak lo xamne mo gëna fété kawali fa badala mu dadi wutal allazina zalamu ñinga xamne ay togn kat lañ minhum ci ñom qawlan jenen wax ghayra allazi ju bokut ak wax ji nga xamne qila lahum mom lañ ne len wax len ko mom dal bin ne len wax len shibba dañ ca doli ab nun ci digeunte haba ak taba muy hinta nak moy sha'ira manam dañ ne len wax len yalla ñu yalla jéggal suñu bakkar ñu daal ne ñom sha'ira nak wala bok hanta moy sha'ira moy belé melni dal kuñ ne waxal jéggal suñu bakkar ñu daal ne belé tetetet ñu ne len duggu len ci bir baytul maqdis te sujud ñom ñu won dekk ba ginaaw di arrière duggu ci bir yalla ne fa arsalna alayhim ñu wacc ci ñom rijisan mbugal minas sama bu joge ci asaman bima kanu ci lañu nekkon yaslimuna don ko togn tabarkal su ko defé mbokk yi batay yalla mi ngi ci tassab banu israël bobu jeexalugo ko waye ñun ñoo ak fi nga xamne fi lañu wara jeexal inshallah li nga xamne moy tafsir bi rahmanur rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi seen mbokk aliun fall ci walu xarla wi bay ndaw rajju dunya mo len di andil seen tafsiru qur'anil karim ci bind bi wessu ñi ngi taxaw nak yeen ci ayat temer ak juroom ben fukk ak ñaar ci suratul a'raf ci suñu borom tabaaraku ta'ala dun waxe فبدل الذين ظلموا منهم قولا خير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون دونت لي جار جاري يونت يالا موسى عليه السلام موك بنو اسرائيل غيناو بيغا خاميني فرعون الكنا ورا دورتي سي كاتون بروم بي تي واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت yalla yalla defal ñu deug ak top mudi alquran alkarim ben téré du mom molem wax yi ñi ngi balé wat ci mom kuy wax ku nek la ngay wax ci mom lay delu bu fekke wax ja bëngu mu jup ngi ñi netali xew xew yoyu wasalhum laj len ñom banu israël عن القرية التي تدك بنغا خمني كانت نكون حارة البحر دكون تتفسغا بمعنى دكي وون فو ام جيج فنيو دكي فو ام جيج نك اي ربكتي جن لن يوون اي مول لن يوون اس ندخت يعدون في الصبت دنيو دان جلغتي تغاو با مانام بغاو مساني نيو دنيو دان jalgati te fekk dañ leena téré won reub ca bisba bi maana yatajawasuna haddallahi fihi moy ya'dun fi sab is naxte leen te jublu yobbu won moy ta'tihim dalen di dikkel hitanuhum sen jeen yu mag yi ndax hitan moy jeen wu mag lu melni ay ngotak yu mag yoyu besu gaaw la dan am yawma sabti im sen besu samedi shurra'an nek lu bare bare bare manam bu bis bobu ñewé dal day nek kaseera zahira ala wajhil ma jeni day bare bare bay teumb ci kaw ndox mi bu besseke bisu samedi la wa yawma la yasbituna bis bo xamne rebbi wuñu bisu samedi nak bisu gaawu la ta'tihim jeni du bare nona te yalla tabaaraku ta'ala ne len nak bu len rebbu gaawu bi ci ñuy rebbu te du gaawu jeen du bari bi ci jeen di bari muy gaawu yalla tere len ko ñu nak ñom fokk kon ñu rebb gaaw ndax jeen yi du bare ni ba nopp ci luñ ko jere yalla ne ka zalika naka nonu nabluhum lañ len nato bima kanu ci sababu lañ nekkon yafsuquna don ko genn ak top melawuñ melon gennon top baña top yalla te jëf ay terem lola taxon tabaaraku ta'ala tere won len yi mu len tere waye du won rek mijjal len alqurtubi nana أنها كانت في زمن داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم فقال إنما نهيتم أن أخفها يوم السبت فاتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيطان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون في صيدها لول ميغي تفسير قرطبي جكب جروم نيار قتم نيت تيمر اك جروم بن modi khurtubi dafa wax ne ci jamono daoud alayhi salam len iblis deeyo ndey lolou ne len li tax ñu tere len bisub gaaw ngeen ci rebb jeen bisub gaaw day bari jeen bu ñewé nak ñom daal di gas ay ngaadew ci boori geej su jeen yi ñewé bisub samedi duggu ca fofa def fa ñu tok nak noppulu bisub samedi ba ajuma lañ koy def tok noppali bisub samedi ba bu dimanche nak ñu fekk ndox ma delu jeene duñ mëna delu ñu japp leen te tek ko ci aw ko ay pexé loolu moy seen def ñom banu israël ñom dal jeeniñ leen téré ci gaaw bi dañu fex ñom ba ñepp jël gas ay pax ci booru geej gi ajuma bu ndox mi ñëwé bayyi fa jeen ya delu bu ñëwé ñom fekk fa jeen ya te dimanche ja japp leen waye loolu ci leen yalla soppé def len ñom ñepp ay golo lolu tax ba yahud dootul liggey legi samedi samedi bu jot day noppalu du ci dem fenn ndax bis bobu tabarakallah li len ci tabaraku taala tegon tax nañu ragal samedi ba ab yahud du liggey samedi xamna wal nañ ko ñu bari legi ba ñomit duñu liggey samedi wa isqalat wa khunna ummatun ambalu minhum ci ñom banu israël lima ta'izuna lutax ngeen di war qawma nit ño xamne Allahu yalla muhlikuhum mo len di alak yeen xam ngeen ni daño alku yeyo alkande yalla alak len kon du am ben faida ben njariñ ci ngeen len di war qalu ñu ne len qawman aw nit Allahu yalla muhlikum aw wala bok mu'azzibuhum yalla mbugal len azaban shadida mbugal mu metti qalu ñu ne ma'siratan ma'siratan ila rabbikum lolu dan koy def rek ma'siratan ngir ñu ënde ko lañu tuddé ngant rek ila rabbikum sen borom modi nit ki nga xamné soko waré du waru té yow ñu la waratel da ngay waré rek so waré bu waro baxna su warul yow lañ la won warél wacc la mi ngi melni buñ né wuti len xam xam da di jaamu yalla nga ne man damay jaamu yalla te du muuti xam xam legi li nga war ñëk def moy war war wu ñëk wi te moy wuti xam xam bo wuti xam xam ñew nak jaamu yalla waye tambule ci jaamu yalla dooro wuti xam xam ma'siratan ila rabbikum wa la'allahum khayna yattaquna ñu am ak ragal yalla falamma nasu bañu fatte ma zukiru bihi la nga xamne mom lañ leen fatale won an jayna sawé nañu allazina yanhauna nyadantere ani su ci lu bon ba nga xamne ne fatte nañ la len yalla fatale te moy tire ba nga xamne mom lañ wacce won ci ñom bañu ko fatte yalla di duma mu duma ña nga xamne ño daan togn sawé ña nga xamne ño daan tere ku togn bepp tere bo xamne du alquranul karim dañu nekkuton ñom ay mu'jisa dedet ay mbir lañ won yo xamne ay waratale won motax nit man nako fatte falamma nazu ma zukiru bi alquran karim nak munis ko fatte ndax mom mu'jiza la inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yenen tere nak bima tahfizu min kitabillah nit ñako yoron la yalla ne yeen gardel len ko alquran karim nak mom yalla ne mom mo koy gardel bopam yalla neena wa aqasna ñu japp allazina zalamu ña togn di azabim ba'is imbugal mu metti bima kanu yafsiquna ci lañ daan genn ak top bi azabim ba'is bima kanu yafsiquna ay wa akhasna zalimin al'uzat bi azabin shadid wa hum allazina irtakabul munkar yalla japp len ci mbugal mu metti wa falamma ataw bañu bewé ammanuhu ci la nga xamne tere nañ ko anhu ci mom khulna lahum yalla ne ñu ne len kunu khiradatan nek len ay golo ñu daal nek ay golo qasiin nek golo yo xamne dañ leen di dakk qasiin wala iqfa moy bo toge ab kal bu ñew fi nga tok dang koy wax jana batu jana ci arab moy iqfa non lañuy dakké mbam ko non lañuy dakké ab xaj mana ñi bi nga xamé né dañoo xey ñu mbugal leen seen mbugal gu metti gi daw ga tax nañu def leen ay golo muy wa dekk bobu nga xamne ay groupe lañu won groupe bo xamne asad fa hal biha al azab ak groupe bo xamne nahad wa asad fa najaha allah min al azab ak groupe bo xamne i'tazalat fa lam tanha wa lam tufariq al ma'siyah wa qad saqata anha al qur'an manam banu israël fi dañu nekkon ay groupe groupe bo xamne dafa moy yalla mbugal wacc ci mom groupe bo xamne day war nit ñi yalla sawelen ak benen groupe bo xamne warate wut moyut alquran daal na ci cell ibnu abbas ne ma adri ma fa'ala bil firqa ma fu'ila bil firqati as-sakita ana jaw am halako ibnu abbas ne mom xamul ñettelu groupe bobu daño sawé wala daño alko ikrama neena falam azal bihi hatta araftuhu annahum qad najaw لانهم كرهوا ما فعله اولئك فكسني حله اكرمه من dañu ma diko xeyntu ba xam ko, xam na ndal groupe boobee dañoo mucc. Yàlla alagu leen, mu ne dañoo bañoon la nga xam ne mooy ne li ñu doon def. Nee na Ibn Abbas daal di koy wutal am mbubbu mu sol ko, tabarakalla. Muxtasar Ibn Kasir. Loolu mooy wa banu Israil. Yàlla nee na wa istaazana, yëgle na wa istaazana, fàttalikul ne yëgle na. Wax na benn déclaration bu rëy. Ku ko wax rabbuka sa borom lum wax nee na la yabazanna, dana yabal alayhim ci banu Israil ila yawmi alqiyamati baba yawm alqiyam man yasumuhum, ku len di toke su al azab, mbugal mu metti. Loolu yàlla ko déclaré. Nee na yow yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi, na nga xam ne sa borom dana teg ci yahud yi ba baa bis pinc ku leen di masal mbugal ma métti, ngir sababu woy mooy gi ñu doon mooy ndigal yàlla tabaraka wa taala ak pexe yi daan lal di ko moye ay di ko dugg ci yàlla araamal. Naka noonu boo ko dee seetlu, yàlla yebal na ci ñoom buxt nasar, buxt nasar rey ci ñoom ñu baree baree baree bari. Yàlla yebal ci ñoom an nasaara, nasaara yi sonal woon leen lool ba loon doon teg ci ñoom ay impo at mu jot ñu koy fay ñoom yahud yi. Yàlla naka noonu sallata alayhim muhammadan, mu teg seen ko muhammad salawatullahi wasalaamu alayhim ba mu toxal leen yëkkati leen ci aljasiratul arabia. Naka noonu sallata alayhim akhiran hitler, yàlla teg ci seen kaw hitler mu rey ci ñoom lam rey ci ñoom ba léegi ñi ngi ci li ñu nekk. Wala yazalu wa'dullahi bi taslitil azabi alayhim sariyan ila an yaqtuluhum almuslimuna fi almarikati alfasila. Loolu dañ mukk ba baa ñuy àgg ci almarika alfasila, te mooy xeex bi nga xam ne dina am diggante alyahud ak muslimuna yi. Dañ tudde ko almarika alfasila, mu dëkk ci xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam di wax ne bala yowm alqiyamati alyahudu ak muslimuna daañu xeex ba yahud dana làqu ci ginnaaw ak garab garab ga daat ne julit bi kaay ab yahud ngi sama ginnaaw làqatu kaay nga rey ko insha allah wa yowma isin yafra'u lmuminun bi nasrillah. Yàlla nee na inna rabbaka sa borom la sari'u lxiqaab, ku gaaw ak mbugal la. Wa innahu te moom kat la xafuurun, baalekat la rahim, ku mën a yërëmale yàlla nañu baalte yërëm ñu. Yàlla nee na wa qatta'naahum, ñu tasaara leen ñoom yahud yi fil ard, ci suuf si. Wa ma man, ñu nekk ay xeet yahud yi dari tasaaroo ci suuf si, amatuñu ay dëkkuwaay fenn fu nekk nit jëm fa ñoom yahud yooyu. Min hum, am na ci ñoom nag asaalixoo nañu baax ñu xawatane. Wa min hum, am na ci ñoom doona zalika, ñoo xam ne agguñu foofa nag ñoom, ñoom amuñu solo. Ñu ñeeb yahud yi lii dal na leen ci ay mbir tabarakalla, nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala alquranam ji nga xam ne moom la ñu tiim du luy caaxaan mukk. Yahud yi fi mu nekk nii lenn lu nekk ña nga ca, ña nga jéem a sanc fee, ña nga leen di jéem a sancal fële, ñi ngi nangam ak ci nangam, waaye du ñu tàggoog mukk ay mbugal, du ñu tàggoog mukk ay coono ila yawmi alqiyamati wala ila maalikati alfasila, ba nga xam ne la hadis ba nga naan laa taqumu saaxatu xata yuqaatila almuslimuna alyahuda alxadis axrajahu muslim. yàlla ne na wa balawnaahum, ñu nattu leen bilxasanaat, ci ay yiw wa sayiaat, ak ci ay jafeñ-jafeñ laallahum xayna yarjiuuna, ñu dellu si, waaye la ëpp ci ñoom dellu si wuñu ñoom yahud yi. Fa xalafa, mu wuutu leen min baadihim, seen ginnaaw xalfun ay wuutaakoon. Xalafa min baadihim xalfun ay wuutaakoon, ba ñoo ñu dikkee warisul kitaaba, donu nañu téere ba di tawraat. Yaaxusuuna, ñuy jàpp arada haazal adna, gaar gaar yi lii nga xam ne lu jege la. Arada gaar gaar yi haazal adna, lu jege lii te mooy xutaami dunia, poñ-poñorom adduna bi, min xalaalin wa xaraamin. Wa yaquluna mutabajjixiina sa yaxfiru llahu lana ma faalnaahu, naan yàlla dinañu baal li nga xam ne def nañu ko ñoom yahud ñu wax loolu. Yàlla nee na wa yaquluna sa yaxfiru sa yuxfaru lana, danañ ñu baal. Wa in yatihim, bu leen jëkkalee aradun, beneen mbir misluhu bu ni mel, yaxusuuhu, ñu jël ko. Bi maanaa liñ jël te muy lu xaram kenn yàlla danañu baal, bu lu mel noonee ñëwaatee ñu jëlaat ko. ba pare ne ah batay yalla dinañu bal yalla ki muy bal moy ko xamni ki bu defé njumte tup ko dootu ca delu waye def njumte tup ko ci ëlëk nga xayaat ci def ko tup ko te ëlëk nga xayaat ci def ko tup ko yoyu tabarakallah lu am du ko taxam solo fa khalaf min ba'dim khalfun al khalf nak budene lam ji dañ ko mas da ne khalaf bu ko defé yakhlifu khayruhu bil khayr moy ci wootu kam wootu da ko wooto wooti nu jiw waye buñ ne khalf te moy dañu mas lam ji sukun moy man yakhlifu khayruhu fi shar moy kim wootu baxu ci wootu kon difut lu bax lu melni kam wootu lam don def alquran wax na ne fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ma nga cakana fenen mu ne fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba tabarakallah nun la ko suñu borom tabaaraku ta'ala waxe ci ñaari barab yoy alam yuqas qana japp ñu won alim ci banu isra'il mifaq al-kitabi kul rektere bi al ci ne len la yaqulu buñu wax ñom yahudi ala allah ci yalla illa al-haqq lu dul deug wa darasu ñu jang ma fihi la ca nek ma fihi ay fi hadha a'zamu tawbiq lahum ay wal halu annahum darasu ma fi al-kitabi wa arafu ma fihi al-ma'rifa tamma min al-wa'idi ala qawli al-batil wal iftira ala allah ñom dal la ca tere ba jang nan ko xam nan ko do jog nak li def li nga xamne mom lañu def mom wa darul akhirah keur gu mujju ga di al-akhirah khayrun mo gën lil ladhina ci nga xamne yattaquna ragal nan yalla ñu ragal yalla mom al-akhirah moy gëna neex seen aduna ku ragal yalla ku nek bo gisee aduna am neex na la woor ni al-akhirah ja koy dak ku ragal yalla ku nek bo gisee aduna am naqari na la woor ni al-akhirah am dana neex tabarakallahu rek lay deme waaw afala ta'qilun xana du ngeen jëfëndiko seen xel kon yeen ñi ragal yalla xamne fi bu neexet fele meuna naqari meuna neex kon ñi ragal yalla waye fi bu naqareet fele meuna neex ñi ragal yalla dundu ñaar lañu gi fi ak gëfele rek tabarakallah wal ladhina ñi nga xamne nak yumassikuna dañuy ngëp tie bu deugar bil kitabi ci téré bi yumassikuna bil kitabi dañuy gëm dañuy téé ci téré bi maana diko dundu alquran wa aqamu as-salata tatlaqul julli ñoñu day yalla neena al-akhirah moy gën ci ñoom seen aduna inna naka ñun yalla nak la nudiu duñu sank ajral muslihin fayub ñi nga xamne ñoy rafetal suñu borom tabaaraku ta'ala fofu la nek di netali kon li nga xamne moy banu isra'il al-yahudu li xew ci ñoom bi nga xamne netal na banu isra'il ak seen moy gi ak seen fetter lu gi ci ndigal yalla tabaaraku ta'ala mi ngi netali fi seen mujjantal ci docc bi nga xamne yalla daf na ko won dajjit mu tim len mune len bu ngeen jefewul tawrat rek ma daane ko seen kaw legi lolou yalla dina ko netali da dina netali borom xam xam yi nga xamne ragaluñu yalla ci seen xam xam mu netali qissam ni ñuy summi ko ci ay yalla yi ngir xamme me ko pogn pognori aduna mu sadde len misal ci xaj bo xamne day yalkat fum toll su sonne ma nga yalkat su noppulo ma nga yalkat te misal momi doyna misal fekk tabarkal yalla neena wa isfatlikul jamna ba nga xamne nataxna yekati won nañu dajji won nañu yekati ba mu tim bopi banu israili lu ñëkati won al jabala daju wa fawqahum mutim len ka'annahu melni daju wa zullatun ak kerla wala zullatun ak parisol la bu len tim wazannu ñu yaakar ne annahu daju wi len tim waqi'un bihim day tanu ci sen kaw mufassirun ñu ne netil nañu ne ñom dañoo bañona nangu atay tawrat ya ngir dis gum dis ci ñom yalla yëkëti tour ba mu tim len ne len su ngeen defut lima len digal dana daane doju ci seen kaw acca khusu jël len ma ata ma ataynakum liñ len jox bi quwwatin ci doole waskuru fatliku len ma fihi lin nek ci liñ len jox la'alakum khayna tattaqun ngeen am ragal yalla lola bako yalla defé ñom ñepp ñu daldi jaarlu jaar fa yalla jaarlu top ko tabarakallah yalla dañu delo dajwa ñu daldi delu wat ci seen jubadi gañu nekkon lolu la tabaraku taala don netti li fofu banu israël fu nek yalla tabaraku taala jaarna fa ak ñom seen deung gi tabarakallah yagna ci ñom yalla neena wa isfatilikul jamuna ba nga xamé ni aqsa rabbuka sabram jappona min bani adam ci doomi adamay min zuhurihim ca sen ginaaw ya zurriyatahum sen doom ya wa ashhaduhum yalla seeda lolen ala anfusihim ci sen bop yalla laag len len alastu bi rabbikum mo ndax duma sen borom qalu ñom ñep ñu ne ko bala aha kay yalla lu jitu ñu ñew ci aduna la ñep seede won ne ko bala aha kay yaay suñu borom lola tax ku fi ñew ku nek da nga wara nek ca lolu nga signenté won yaak sa borom tabaaraku taala da ngay gis lolu jiwu doom adama ki yalla ñu ko waxal ci ñom mom rek la waxal mu ne bala su baba ñepp neena ñu bala wuyu suñu borom tabaaraku taala lolu tax na ba so de setlu bu baax lire bu ñew aduna si bu daano ci suuf bañu for ko dina wax bala lu mat ñaar yon wala ñetti yon lu ko moy bu bayam dexe du mos ci non ndax dañuy wax ne tacci wut wala bok dundul dafa andiwale wol bakkan batu bala bobu kon ñu sam ko te xamne dañ ko waxon ba yalla ne ndax duma seen borom ñu ne ko bala arab nak dafa ciyem tane ba soone won naam du bax soone la du bax ndax duma seen borom bo ne dedet day mel yalla du sa borom ndax duma seen borom bo ne waw day mel yalla du seen borom ndax duma seen borom ah kay rek lañ fay def motax ñu def fi bala shahidna siyada nañu an taqulu ci ngeen wax yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé inna naka ñun kunna nekkon nañ ghafilina di saggan an haza ci li yalla neen damay bañ ngeen dik bu yawmal qiyam nan ñun kat xamuñu won ne dañu jëlun engagement wu alastu bi rabbikum bala legi nak waxna len ko yeen ko waxon ñoko ci xamak yeen aw taqulu wala ngeen nan innama ashraka li fi nek dal li tax ñuy bokale moy dafa bokale won abauna suñuy bayyi min qablu lu jitu ñuy judd ginaaw dañu judd nak fek fi bokale loolu ñu taxa bokale yalla neena loolu it dama bañ ngeen def ko motax ma wax len li wa kunna ñu nekkon zurriyatam min ba'dihim seeni set seen ginaaw ginaaw dañu nekkon seeni set seen ginaaw nak ñu topando len ci bokale ga top seen terelin ya lolo tax ñu bokale su ko def ñun dañ am ngant yalla neena lolu lay bañ ngeen wax ko bu ko defé ngeen nan afatuhlikuna ndax da nga ñi alak bima fa'ala al-mubtilun ci li nga xamne mom la def yaq kat yi wa kadhalika ni ñuy teqantal ay nu fasilu al-ayati lañ koy teqale wala allahum khayna ñom yarji'una ñu delu ci nango top seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena watlu alayhim jangalal ñi deglu alquran yow yunus bi salawatu alayhi wa sallam watlu alayhim jangal len naba allazi khibaru borom xam xam ba nga xamne ataynahu joxon nañ ko ñun yalla ayatina suñu ayya muy xam xam fan salaqa minha musmiku ca ba sette wecc al yahudi na nga len jangal xibaaru borom xam xam ba nga xamne wala batay sax juluje ak ñep xibaaru borom ba nga xam xam xam ba nga xamne yalla ko joxon xam xam musumeeku ci xam xam ba ni jaan di sumeeko ci am mbaram da ngay dox bam yag nga gis jaan yo xamne dafa xubbiku baye fu mbuus mam nekkon dem amna ci borom xam xam yi bu yalla netti mu ne dafa am xam xam ba nopi waye bu gisee intérêt bu tuti day sumeeku ci xam xam ba set wecc dali dem defi le muy def tibarkal fan salaqa musmeeku minha ci xam xam ba ni nga xamne nu la jaan di sumeeko ci mbar mi nga xamne moko yir fa'adba'ahu ash-shaytanu nana shaytani top lo ko bañ